adakah namaku di dalam hatimu yang ku damba selalu? Hanyalah kau, oh kasih, tertulis namamu di dalam hatiku, indah bagai dewa.